Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. Zapraszamy do reklamy. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest pilopiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 listopada, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego, kolejnym punktem rocznicy stulecia niepodległej Polski. Wcześniej marsz i rekordowa liczba ludzi. Liderzy opozycji na paradzie niepodległości w Łodzi. W Muzeum Powstania Warszawskiego koncert niepodległości w tym roku nosi tytuł Punkt zwrotny. Spektakl słowno-muzyczny poświęcony jest setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i jest tam Witold Banach. Pierwsza część koncertu poświęcona była pieśniom wojów i rycerstwa polskiego. Artyści przypomnieli też pieśni powstańców z czasów, kiedy Polska była pod zaborami. Druga część koncertu to już czasy współczesne, a zatem i pieśni niezwykle symboliczne, wśród nich te, które jakże mocno kojarzą się z rozpoczętym 100 lat temu procesem odzyskiwania niepodległości. Dlatego między innymi przypomniano utwór Orlątko ku pamięci lwowskiej młodzieży, która 1 listopada 1918 roku stanęła do walki z Ukraińcami o polski Lwów. O mamo, oczy i oczy, ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za tabu. Ja piłem się tak samo, jak starsi. A w tej części koncertu usłyszeć jeszcze można było m.in. utwory z czasu II wojny światowej, a także utwory bardów Solidarności, m.in. obławę Jacka Kaczmarskiego ku pamięci ofiar obławy augustowskiej. Wszystko już niebawem zakończy wspólne odśpiewanie hymnu Mazurka Dąbrowskiego. To był Witold Banach. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pięknie wzięli dziś udział w patriotycznych uroczystościach z okazji stulecia odzyskania niepodległości w całej Polsce. Brawa i ukłony dla organizatorów, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Spokojny przebieg uroczystości państwowych, w tym marszu Dla Ciebie Polsko, to efekt współpracy służb podległych MSWiA oraz ministra koordynatora służb specjalnych. Pisze z kolei w komunikacie rzecznik MSWiA. Nie odnotowano incydentów o charakterze terrorystycznym bądź ekstremistycznym, dodano w komunikacie. W marszu Dla Niepodległej ulicami Warszawy przeszło 250 tysięcy ludzi. Tłum, który przyszedł na marsz o godzinie 15, wypełnił Rondo Dmowskiego, dużą część placu Defilad, okoliczne aleje i ulice. Dopiero po półtorej godziny od rozpoczęcia marszu osoby ustawione na końcu w ogóle zaczęły się przemieszczać w kierunku Stadionu Narodowego. To z jednej strony z powodu liczby osób. Płynęła na to też decyzja szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, by część marszu, w której przychodzą prezydent, premier i inni przedstawiciele rządu, szła osobno. Utworzony został za nią bufor bezpieczeństwa. Uczestnicy przekonują jednak, że nie wyobrażają sobie, by w marszu nie wziąć udziału. Tak, byliśmy wychowani w takim duchu. Dlatego to jest nasz obowiązek. Bo jesteśmy patriotami, to jest nasz obowiązek. Setna rocznica odzyskania niepodległości, to wypadałoby przyjść. Jeśli potwierdzą się dane przekazane przez MSW, będzie to największy marsz, jaki z okazji 11 listopada przeszedł ulicami Warszawy. Karol Surówka, Polskie Radio. Tysiące Łodzian uczestniczyły w paradzie niepodległości, która przeszła ulicą Piotrkowską sprzed Urzędu Miasta do Manufaktury. Byli wśród nich liderzy opozycji, w tym Grzegorz Schetyna. To święto. Chcemy, żeby było obchodzone przez wszystkich tak samo. Żeby wszyscy byli z niego dumni. Ale żeby tak się stało, musimy chcieć być wspólnotą. I wiemy, że wy tu w Łodzi wiecie, co to znaczy wspólnota. Przed rozpoczęciem parady i pikniku odsłonięta została pamiątkowa tablica niepodległości na budynku Urzędu Miasta poświęcona mieszkańcom Łodzi walczącym o niepodległość. Wcześniej w łódzkiej archikatedrze odprawiano uroczystą mszę w intencji ojczyzny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym zachodzie opady deszczu, ale tylko miejscami, a na północnym wschodzie mrzawki. W całym kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W zachodniej do 100 metrów, we wschodniej połowie kraju do 50. Temperatura minimalna od 1,3 stopni na południowym wschodzie do 6 i 8 stopni na północy oraz lokalnie na obszarach podgórskich. Chłodniej na zachodzie około zera. Tutaj przegruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Myślę, że nie tylko ci, którzy mieli okazję słuchać tego albumu lat temu, no powiedzmy, nawet 50, ale i ci, którzy słyszeli go znacznie później, nie zapomną. No i proszę sobie wyobrazić, ta płyta właśnie osiągnęła 50 lat. I w związku z tym ukazuje się, no, w takiej cudownej wersji, no ale co ja będę mówił? Czy muzyka nie wystarczy? Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth, none will level. Nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey. I co? Tak pięknie się zaczęło i tak pięknie było nagrane. All Along the Watchtower. Jeden z najsłynniejszych utworów świata. Nie wiem, co się stało. Mówiłem Państwu chyba tydzień, dwa temu. Sprawdzaliśmy ten odtwarzacz i on miał gwarancję do końca miesiąca. A tymczasem już 11 listopada. No dobrze, ale najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli. Najważniejszy album Jimiego Hendrixa, płyta Electric Ladyland. Najważniejsze może dlatego, że ostatnia studyjna i może dlatego, że to sam Hendrix decydował, co, jak, w jakiej kolejności i jak zostanie przedstawiony. Jest nowy album artysty. A teraz, no tak, znowu będzie 50-lecie, ale to też chyba jedna z najważniejszych płyt świata. Czy jest 50 lat, jak ona się ukazała? Poproszę Państwa uszy na najbliższe sekundy, minutę, może troszkę więcej, żeby posłuchali Państwo kompaktowej płyty. Znowu powiem, jednej z najsłynniejszych kompaktowych płyt świata. I dlaczego ja Państwa proszę o te uszy teraz? She was a working girl north of England way. Now she's hit the big time in the USA. And if she could only hear me, this is what what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. Tak pomyślałem, że odrobinkę tego utworu tworzę Państwu. Czy zdajemy sobie w ogóle sprawę z tego, że on ma 50 lat? Że ta płyta ma 50 lat? Dla audycji Minimax jest to szczególnie ważna płyta, bowiem gdy przygotowywałem dla Państwa jesienią 68 roku pierwsze odcinki tej audycji, one były mieszane. Tam były fragmenty różnych płyt, 7-8 utworów, a w momencie, kiedy pojawił się biały album The Beatles, no, pan Piątrek zdecydował, że ta płyta musi być w całości, że to po prostu nie może być inaczej. I od tego zaczęła się prezentacja długogrających płyt w audycji Minimax. Ale opowiadam Państwu dużo, a cały czas chcę, żeby Państwo mieli w uszach te przed chwilą tworzone dźwięki. Dlaczego? Proszę usiąść, zapiąć pasy i się zadziwić. She was a working girl north of England way. Now she's hit the big time in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen. To be where you belong. Honey pie, come back to me. Yeah. I like the light. Ooh. I like this kind of hot kind of music. Hot kind of music. Play it to me. Play it to me, Hollywood blues. nie do wiary. Po prostu nie do wiary. Państwo piszą, ja adresu nawet nie podałem, minimaxetpolskieradio.pl. Państwo piszą, jak to możliwe, że te płyty mają 50 lat i tak brzmią. Jak to możliwe, że te płyty mają już 50 lat i tak brzmią. Nowy, podwójny, a właściwie poszóstny album grupy The Beatles. Ale jeżeli to tak brzmi, 50 lat później, od razu co się ciśnie na usta, to porównanie z jakimś filmem, który czasami widzimy w telewizji, Humphrey Bogart i Catherine Hepburn na przykład, i zastanawiamy się, jak to możliwe, że to wtedy, 70 lat temu, tak nakręcono? Ano właśnie, tak nakręcono, tylko potem troszkę odczyszczono. No jeszcze jeden fragment, bo tak by można do końca audycji. Zasłuchałem się w tę płytę znowu i nie po raz pierwszy. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered. I will always feel the same. Song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Do wiary, naprawdę. Tak sobie pomyślałem nie pierwszy raz w ciągu ostatniej doby. Przedwczoraj ukazały się te płyty grupy The Beatles. Pomyślałem sobie, jakby to było, gdybym zapowiedział, młody Piątrek, gdyby państwu zapowiedział te utwory jeszcze raz, 50 lat później. Ale mamy sporo nowych innych płyt, które są warte państwa uszu. One są od przyjaciół. Właściwie myślę, że mogę powiedzieć wszystkie prezentowane dzisiaj płyty i wszystkie utwory, bo będą utwory, których nie ma na płycie i nie wiadomo, czy będą na płycie. Mówiłem państwu, pasy muszą być zapięte. A zatem przyjaciele. Ten utwór dostałem od artystów w ubiegłym tygodniu. Nie skończę się sztukę na czas. Nie skończę się gdy zamilknę, usłyszysz dzieła wrzask. Gdzie jest mój pan? My utwory twoje dziś zapomniane. Chcemy żyć, tak chcemy śnić. Wersy dziś nieużywane. Chcemy brzmieć, melodię nieść. Usłysz na słowo wciąż trwa. A gdy zamilknę, usłyszysz dzieła wrzask. Gdzie jest mój Pan? Gdy przysłali mi parę słów o sobie,

Proszę bardzo. Czy to zwiastun większej całości? Podejrzewam, że tak. Czy mówił? Aha, odezwali się sympatycy zespołu Katedra. Bardzo dziękuję za listy. I dowiedziałem się od państwa, że zespół Katedra, dlaczego nie powiedzieli mi o tym, będzie koncertować między innymi w Warszawie w klubie Chmury już 9 grudnia. Bardzo proszę. Dziękuję za wiadomość. Jeżeli są jakieś inne daty, bardzo proszę. Zresztą myślę, że zespół da mi znać, czemu miałby tego nie zrobić. Mówiłem, że sami przyjaciele. To będzie zupełnie nowa nazwa, to znaczy nie będzie zupełnie nowa od 2 tygodni, ale gdyby ktoś 2 tygodnie nie słuchał radia, to prawdopodobnie nazwa będzie nowa. Tęskno. Czy rozpoznali państwo? Po utworze Układ Sił, który od 10-12 dni się rozpowszechnia. Ja powiem Państwu cichutko na ucho. Miałem okazję przesłuchać całą płytę. Wybrałem kilka utworów. Dziś jeden. Nazywa się Zwyczajna, przed chwilką odtworzony. Mówiłem Państwu, 19 minut do 23, że dzisiaj sami przyjaciele. Gdy pierwszy utwór tego zespołu się pojawił, to był szok. No a dziś... Dziś utwór znają Państwo na pamięć, tylko nie w ich wersji. Proszę bardzo. Kulturka. Nie rozpoznali Państwo. Kulturka i jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki rockowej. Paryż, Moskwa. Kulturka. Czytam listy od Państwa adresowane minimax@polskieradio.pl i znowu o katedrze, że to niesamowity zespół z potencjałem, jak stąd do Księżyca, a może nawet i z powrotem. I takie ładne zdanie, że będzie katedra w chmurach, chodzi o ten koncert 9 grudnia w Warszawie. Uwaga, katedra w chmurach niczym na obrazach Zdzisława Beksińskiego. No proszę bardzo. To teraz tak, będę miał sami przyjaciele dziś. Proszę posłuchać utworu uważnie. Jeżeli ja powiem, że płyta ujawni się na Dzień Kobiet 8 marca 2019, ta informacja się zgadza. Gonna lay down in the grass and watch that acorn split into slowly deep root, while the clock upon the wall makes idle boasts and my mind's out cruising silent coast. Though the ghosts of better days might twist my eyes, gonna stand my ground, watch that sapling rise. Just as long as I've the strength, well, I'll raise that flag like a wisp of cloud from Mount Crag. Now this is all. Niesamowite. No jest, jest. Pamiętają Państwo? Tak, on sam powiedział. Szary kącik. Hello, you're listening to Grey's Corner. Szary kącik on Minimax. Tak, sami przyjaciele dzisiaj. David Gray. Czy on szykuje nową płytę? Chyba tak, skoro podana została data. 8 marca 2019 roku. W sprawie katedry znowu Państwo piszą, że będzie więcej koncertów, uwaga, w najbliższą sobotę, za tydzień, niecały, 17 listopada we wrocławskim klubie Czasoprzestrzeń. Panie Wojciechu, dziękuję bardzo za wiadomość. 17 listopada w sobotę we wrocławskim klubie Czasoprzestrzeń zespół Katedra. Debiutanci z płyty Minimax PL6. Teraz mam dla Państwa bardzo ważne nagranie. Wszystkie są ważne dziś prezentowane, ale to jest ważne bardzo, bardzo. Nie ma go na żadnej płycie. Tydzień temu o tej porze w ogóle go nie było. Bo jeszcze nie zabrzmiało. A zabrzmiało na koncercie, który odbył się 1600 kilometrów od naszego budynku. I co ja Państwu powiem? nic, tylko poproszę o zasłuchanie się i trzy wielkie głosy usłyszą pani. Zresztą i tak wszyscy wszystko rozpoznają. Mówiłem państwu, że to jest wszystko od przyjaciół. Tutaj mam opisany ten koncert i mam fragmenty recenzji i jest napisane tak, to jest tłumaczenie z greckiego. Z powodzeniem przedstawił potężną muzykę, która zabrzmiała w sali koncertowej jak przepis na prawdziwy świat. I są wymienione trzy panie, które śpiewały akurat w tym utworze razem. Nie wiem, czy rozpoznali państwo którykolwiek z głosów, ale myślę, że no troszkę może tak. Edyta Krzemień, Maria Faranturi, akurat tej greckiej fantastycznej wokalistki, znanej od czasów połowy 60. lat ubiegłego stulecia, gdy śpiewała z Mikisem Theodorakisem. Mogą jej państwo nie znać. No i Lisa Gerrard. A to wszystko na koncercie